आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने की तमन्ना है। Drunk, drunk, drunk, get me drunk, drunk, drunk, I wanna get drunk, drunk, drunk, drunk, drunk, drunk। मैं पी ली 2 लीटर, तुम नाचा मैं पीकर, मेरे साथ में नाची रे वो स्टेज पे स्ट्रिपर। मन्ना है।